أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Abese suresini okumaya devam ediyoruz. ...17. ayetten başlayacağız bugün Allah nasip ederse. Geçen hafta biliyorsunuz kabir azabından bahsettik. Kabir azabı ile ilgili olarak ayetlerin ve hadislerin bir kısmından bahsettik. İnşallah daha sonra tekrar konuya dönmek gerekirse bu defa da bahsetmediğimiz kısımlarından bahsetmeye çalışırız. Kabir azabı ile ilgili o kadar çok ayet var ki günlerce bahsedilebilir. Bütün detaylarını ayetlerden bulmak mümkün. Öldükten sonra dirilme ile ilgili de çok sayıda ayetler var. Yeri geldikçe onlardan bahsederiz inşallah. On yedinci ayetten başlıyoruz. Kutilel insan ma ekfara. Kahrolasıcı insan. Ne kadar nankördür. Hiç kendisine yapılan iyilikleri görmez. En büyük nankörlüğü de Allah'a karşı yapar. Min eyyi şeyin halaka. Allah onu neden yaratmıştır? Yaratıldığı şey nedir? O kadar nankörlük ediyor, kendisini bir şey zannediyor ya. Neden yaratılmış? Halakahu min nutfe. Min nutfe. Nutfeden yaratmıştır Allah onu. Yani döllenmiş bir yumurtadan. خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ. Onu yaratmış, sonra da onun kaderini belirlemiştir. Biliyorsunuz buradaki kader geleneksel kader değil. Geleneksel anlamdaki kaderi doğrulayacak ayet yok. O şekilde de anlamlandırılan ayetler var ama manası geleneksel kader anlayışına uygun ayet yok. Fakat bazı kelimelere yanlış anlamlar vererek işte her şey ezelden yazılmış, kıyamete kadar yapacağımız her şey belli. Bir kimse annesinin karnında mutluysa mutludur. Bir kimse annesinin karnında eğer günahkarsa günahkardır. Annesinin karnındayken cehennemdeki olduğu yazılıysa ömür boyu cennetlik işler yapsa bile sonunda kader önüne geçer. Cehenneme gitmesini gerektiren bir fiil yapar ve cehenneme gider. Annesinin karnında cennetlik olarak yazılmışsa ömür boyu cehennemlik işler yapsa bile ölmeden önce cennete gitmesini gerektiren bir fiil yapar ve cennete gider. Böyle bir anlayış yerleşik vaziyette vardır. Ama bunu Kur'an-ı Kerim'de bulmak mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'deki kader standarttır. Allah-u Teala'nın herkes için yarattığı bir standart vardır. Halakahu fekaddarahu. Allah insanı yaratmıştır. Ve insanın kaderini belirlemiş. Yani her bir insana ayrı bir standart belirlemiştir. Onun için her birimizin A'dan Z'ye her şeyi farklıdır. Görüntüde herkes birbirine benzer ama gerçekte herkesin sahip olduğu her şey farklıdır. Neyse sonra bu konu daha ileriki ayetlerde, ileriki surelerde daha geniş olarak anlatılır inşallah. ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ Sonra Allah kişinin önünde yolu kolaylaştırmıştır. Kişinin doğumu rahat bir şekilde olur ana rahminden. Sonra onun önünde iki tane yol açmıştır Allah. فَهَدَيْنَاهُ السَّب۪يلِ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا Onu yola yönlendirmişizdir. İster nankörlük yapar, Allah'ın verdiği nimetleri, Allah'ın büyüklüğünü görmez. İsterse teşekkür eder, nimet bilir, ona göre hareket eder. Kendisine kalmış bir şey. Şimdi geleneksel kader anlayışına bakın. Bu ayete bakın. ثُمَّ اَمَاتَهُ Sonra Allah kişiyi öldürür. فَاَقْبَرَهُ Ve onu kabrine yerleştirir. ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ Sonra da ne zaman emir verirse o zaman insanları kabrinden kaldırır. Şimdi burada geçen şa'e fiili elinizdeki meallere bakın. Sonra dilediği vakit onu yeniden diriltecek deniyor. Dilediği vakit. İşte burada dilediği kelimesi Kur'an-ı Kerim'in anlamını tamamen değiştiriyor. İzâ arâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Allah bir şeyi oluşturmak istediği zaman ona ol der. İşte şa'e Allah'ın ol emridir. Allah'ın ol emri çıktığı zaman insanlar kabirden doğrulurlar. İnşallah bu konuda Şubat ayının sonunda Allah nasip ederse, yani 29 Şubat ve 1 Mart günleri İstanbul'da bir ilmi toplantı yapacağız. Şu ana kadar epey bir başvuru oldu toplantıya. Yani şae fiiliyle, şae ki şey, yani varlık ve varoluş anlamına gelen bir kelime. Varlık ve varoluş, bunun safhaları, bunun diğer şeylerle alakası, onları inşallah ortaya koyacak bir toplantı yapacağız bu ayın sonunda. Sonra Allah nasip ederse, şu an tam kesinleşmemiş olmasına rağmen işte gözüken o, Nisan ayının sonunu ve Mayıs ayının ilk günlerini içine alan haftada da Moskova'da ve Kazan'da bu konuda toplantı yapacağız. Orayı seçmemizin sebebi şu: Ruslarda felsefe çok gelişmiş vaziyette. Bizim çalışmalarımıza hem Moskova Üniversitesi'nden, hem Bilimler Akademisi'nden, hem diğer üniversitelerden ilgi gösteren epeyce ilim adamı var. Bizi yakından takip ediyorlar. Şimdi zaman zaman burada anlatıyoruz. Dünyada dinle bilim arasında insanlar ilişki kuramıyor. Onun için bilim adamları dini bir sosyal olgu olarak ele alıyorlar. Yani tamam, insanlar bir din diye bir şey kabul ediyor. O zaman onu alıp inceleyelim, onunla ilgili görüş belirtelim diyorlar. Yoksa dini bilimsel metotlarla ispatlanan bir yapı olarak kabul edemiyorlar. Ama İslam dininin böyle olmadığını biz bütün dünyaya inşallah göstereceğiz. Bunu göstermenin temelinde de hürriyet problemi yatıyor. Şimdi biz de mesela bir ayeti kerime var. يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Öyle miydi ayet? Allah-u Teala Nisa suresinin 28 mi? Öyle bir şey olacak. Cenab-ı Hak sizi sizden öncekilerin doğru yoluna yönlendirmek ister. Yani Allah'ın isteği, öyle mi? Nisa 26. 26, Nisa suresi 26. Neyse, ben bu konuda fazla durmayacağım da sadece birkaç cümleyle geçiştireceğim. Yuridullahu libeyyinekum libeyyine lekum ve yehdiyekum sünenellezine min kablikum. Allah ister ki, Allah'ın isteği şu: her şeyi size açık açık bildirsin ve sizi sizden öncekilerin doğru yoluna yönlendirsin. Yani hepiniz önünüze güzel bir örnek olarak yola gelesiniz. Allah'ın istediği budur. Bütün insanlar için. Peki, o zaman bir başka ayet buluyorsunuz. İşte tudillü men teşâ, istediğini saptırırsın. Peki Allah neyi istiyor? Bizim yola gelmemizi mi? Yoksa bizi saptırmayı mı? Şimdi bu ayetleri birleştirdiğiniz zaman Müslümanlar cebriyeci bir görüntü ortaya koyuyorlar. Yani insan iradesiz. Allah istediğini yola getiriyor, istediğini cennete, istediğini cehenneme koyuyor. Şimdi bunu gören bir yabancı, İslam'a dıştan bakan, ben almayayım kalsın diyor. Bu ne böyle ya? Şimdi bu tabii çok çok büyük bir yanlıştır ki asırlar öncesinden yapılmış bu. İlk işte 2. 3. asırda başlamış bu yanlış. Sonra yapısallaşmış, tefsirlere geçmiş. İnsanlar bunun bilimsel bir şey olduğunu zanneder hale gelmiştir. Hani zaman zaman bir şey söylüyoruz ya, bir deli bir kuyuya bir taş atsa onu 40 akıllı çıkaramaz. Peki taşı akıllı bir adam attıysa, binlerce akıllı onu savunmaya başlar. Dolayısıyla bunu öyle akıllı insanlar atmış ki, usulüne göre oynamışlar oyunu. Şimdi onu ortaya çıkarmak ciddi bir sıkıntı, ama Allah'a hamdolsun biz o konuda en küçük bir tereddüde meydanlık vermeyecek şekilde çıkardığımız kanaatindeyiz onu ortaya Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla. İstiyoruz ki bu dışarıdan bize bakanlar da İslam'da insana Cenab-ı Hakk'ın tam bir hürriyet verdiğini görsünler. Bizim temel kitabımızdan görsünler. İşte onun için o Moskova'da bu işi yapmaya şey yaptık. Zaten şu anda Rusya'da Rasim Hoca 4-5 tane galiba, değil mi diyordun, İslam Üniversitesi açılmış. 5 tane mi? Şu anda 5 tane İslam Üniversitesi açılmış vaziyette. Şimdi Allah'a hamdolsun onların her birinde bize bayağı bir güveni oluştu son birkaç senedir. Biz bu hem ilişkileri sıcak tutalım istiyoruz. Hem de bunlar doğruyu öğrensinler. Yani o üniversitelerde insanlara doğruyu öğretsinler diye arzu ediyoruz. İnşallah üçüncü ayağı Allah nasip ederse onu Türkiye'de yapacağız. Toplantıyı tüm İslam ülkelerini içine alacak şekilde, ama Ruslarla birlikte yapacağız. Onları da çağıracağız. Tabi Ruslar dediğimiz zaman oradaki tüm Türkler de giriyor. Yani ona hakim millet o Ruslar olduğu için öyle diyoruz. Dördüncü ayağında tüm dünyanın ilim merkezleriyle birlikte yapacağız toplantıyı. Çünkü şu anda dünyada İslami ilimlerle ilgilenmeyen hiçbir üniversite yok. Ama onların tamamına yakını bizi cebriyeci olarak biliyor. Ki doğru, bizim mezheplere bakın. Hangisine bakarsanız bakın bir şekilde cebriyecidir. Ne demek yani, insanı bir eşya gibi kabul eder. Bir şekilde öyle yapar yani. Tam bir hürriyet veremez. Onun temelinde de bu şae fiiline verilen yanlış anlamıyordur. Neyse, şimdi bu kadar ara cümlesi yeter. Konumuza devam ediyoruz. Yani hamdolsun artık bundan sonra ben şundan eminim. Bizim vakfın çalışmaları sadece Türkiye'de değil. Türkiye'de gündem oluşturuyor zaten. Epey bir zamandır gündem oluşturuyor Türkiye'de sürekli. Ama artık vakfımızın çalışmaları dünyada gündem oluşturacak noktalara gelmiştir. Çok şükürler olsun. ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ İşte Allah emir verdiği zaman insanları yeniden diriltecektir. Tabi onun emir vermesi de, Allah bir şeye emir verdiğim anında olmaz. Şimdi biz öyle hayalciyiz ki hiç bakmıyoruz Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına, bakmıyoruz. Allah kendi kanunlarına değişiklik olmayacağını söylüyor. اِذَا اَرَادَ شَيْءَ اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ feyekun. Allah bir şeyi yaratmayı murad ettiği zaman ona kün der, ama o oluşmaya başlar. İşte mesela o insanın oluşumu topraktan başlar. Ana erkeğin vücudunda, kadının vücudunda oluşur şeyler. Sonra ana rahminde oluşur. Sonra yıllar geçtikten sonra bakarsınız ki ortaya bir delikanlı çıkmış. Bu Allah'ın kanunudur. Hemen ol dedi, oldu. Yok, Allah böyle yapmıyor. Koyduğu kanunları değiştirmiyor. Onun için velen tecide li sünnetillahi tebdila diyor. Allah'ın koyduğu kanunlarda bir değişiklik bulamayacaksın. Onun için idâ şâe dediği, ol emrini verdiği zaman yeniden diriltecek, ama o emrini verdiği zaman önce tüm insanlar ölecek, sonra işte dağlar değişecek, denizlerin durumu değişecek, sonra işte yeniden oluşum olacak, sonra insanlar yeniden yaratılmış olacak, sonra ayağa kalkacaklar. Kelle lemma yaqdi ma emara. Hayır. Henüz o emri vermiş değildir Allah. Şimdi burada iki şekilde mana verme imkanı var bu ayete. Lemma yaqdinin faili Allahü Teala da olabilir, insan da olabilir. Ama failinin Allahü Teala olması daha uygun. Yani o emredeceği şeyi, emara gelecek, mutlaka emredeceği şeyi, gelecekle ilgili mazi fiillerini Cenab-ı Hak kullanır. Muhakkak emredeceği şeyi henüz başlatmamıştır. Yani yeniden dirilmeniz için süreç henüz başlamış değildir. Yani kıyamet süreci henüz başlamış değildir. Henüz başlatmadı. Buna şöyle bir manada, genellikle şimdi şu manayı verirler. Ki bakayım bizim mealde de herhalde öyledir. Hayır hayır, doğrusu o hiç onun emrini tam eda etmedi. Bu şey lemma yaqdinin failini insan olarak almışlar. O da olabilir. Yalnız ben şahsen bu ikinci manayı biraz uzak görüyorum. Kella lemma yaqdi ma emarahu. O kişi henüz Allah'ın emrettiğini yerine getirmiş değildir. Henüz yerine getirmemişse ne demek? Biraz sonra getirir demektir, değil mi? Peki kim bu? Uymuyor. Uymuyor. Henüz Allah yeniden oluşumu başlatmamıştır. O neşir dediğimiz olayı başlatmamıştır. Ama başlatacak. Başlatacak. Peki bu yeniden dirilme nasıl olacak diyorsanız kolayı var. فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ. İnsan yiyeceğine baksın. Düşünsün. Yediği yiyeceğe baksın. Nasıl oluşuyor? اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّ. Nereden suyu döküyoruz toprağa? İşte şimdi mesela dışarıda kar yağıyor, yağmur yağıyor arada sırada. O suyu nereden döküyoruz? O su şimdi ya herkes kar yağmur yağdığı zaman seviniyor. Diyor ki Allah'a şükür barajlarımız doluyor. Yoksa işte işimiz kötü, yaşayamayacağız falan, değil mi? O suyu nereden döküyoruz? Bakın. Sümme şakaknel arda şakka. Sonra yeri yarıyoruz. Yer böyle yarık yarık oluyor. Yani şey, o su yeri parça, toprağı parçalıyor. Toprağı böyle bitkinin bitmesine uygun hale getiriyor. Öyle o sert halde olsa bitki çıkamaz ki dışarıya. İşte yeniden dirilişin safhalarını buradan takip edebilirsiniz. Ahirette yeniden diriliş de böyle olacak. Bakın hemen bir anda olmuyormuş, değil mi? Bir kanun koyuyor Allah, o kanuna göre oluyor. فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّ. Arkasından yeryüzünde taneli bitkileri bitirdik. وَعِنَبًا üzüm. وَقَطْبًا yonca. İnsan yiyeceği, hayvan yiyeceği. Ve zeytunen ve nahla. Zeytin bitirdik ve hurmalıklar bitirdik. Zeytinlikler ve hurmalıklar bitirdik. Ve hadaika gulben. Birisi diğerinin üzerine binmiş bahçeler bitirdik. İşte bu dal öbür dalın üzerine gider, bu ot öbürünün üzerine gelir, böyle birbirinin üzerine yüklenen yeşilliklerden oluşan bahçeler bitirdik. Ve fakiheten ve meyveler ve ebben ve hayvanların yiyeceği olan bitkiler bitirdik. Çayırlar. Bütün bunlar meta'an lekum ve li'enamikum, sizin ve sizin hayvanlarınızın yiyeceği. Yani sizi oluşturan işte bunlar. Hayvanları oluşturan da bunlar. Düşünün, yağmur yağmıyor. Sen yaşayamazsın ki senin çocuğun olsun. Yani topraktan biten, aslında bizim hepimiz topraktan biten birer bitkiyiz. Ama o toprak değişik aşamalardan oluşmuş. Oradan alınmış. İkinci bir aşama ana ve baba vücudu, üçüncü aşama ananın rahmi, sondaki aşamalar işte gördüğümüz şeyler. Topraktan gelmiş kişileriz. Ölünce de toprak oluyoruz. Hayvanlar da öyle. İşte ahirette de yeniden yaratılış böyle yani. İnsan içinde, hayvan içinde tek fark, ana rahmi görevini toprağın, çamurun yapmasıdır. Ve ahirette de insanlar da hayvanlar da yeniden haşrolunacaklar. Bu ayet hangisiydi? وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ Evet. Neyse, sen onu daha sonraki geniş vakitlerde anlatırsın, o uzun bir şey. Şimdi hadis-i şerifte boynuzlu koyun, koyunun boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alacak diye buyuruluyor ya, ona delalet eden ayetler var, onu gösteren ayetler var. Şimdi onların üzerinde durmayalım. Tamam, daha sonra. En'am 38. Evet, başka ayetler de var. Yani yeniden dirilişte insanlar da hayvanlar da diriliyor ama hayvanlar toprak oluyor. Yani onlar birbirlerinden haklarını aldıktan sonra toprağa dönüşüyorlar. Onun için kafirler diyor ki ya leyteni kuntu turaba, ah keşke ben de toprak olsaydım. Şu hayvanlara bak, ne güzel, ne şanslılar. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةِ O kulakları sağır eden o ses geldiği zaman, kalk borusu çalacak. Herkes kabrinde yatıyor, uyuyan, yataklarında uyuyan insanlar gibi. O kalk borusu çaldığı zaman herkesin ruhu gidip kendi bedenine girecek. İşte o zaman herkes kalkacak. Şu anda birbirimizi nasıl tanıyorsak o zaman yine birbirimizi aynı şekilde tanıyacağız. Hani geçen hafta da detaylı olarak anlatmıştık burada, biliyorsunuz. Öldükten sonra dirilmek uyuyup uyanmanın aynısı. Şimdi geçen haftadan bugüne kadar kaç kere uyudunuz, uyandınız? 7 kere değil mi en az? Bugün 8. gün. Peki 7 kere uyuyup uyandınız ya, birbirinizi unuttunuz mu? Gördüğünüz zaman tanıyor musunuz birbirinizi? İşte orada da aynı. Orada da bir kere uyuyup uyanmış oluyorsunuz. Ölüm, uyku, uyanma. Uyuyup uyandığınız zaman nasıl birbirinizi tanımakta herhangi bir sıkıntınız yoksa, yeniden dirilmede de aynı. Çünkü yine aynı etten kemikten olan vücut. Sadece tek fark, genç bir vücut. Sapasağlam bir vücut. Herkes birbirini yine tanıyor. Onun için bu benim kardeşim, bu benim eşim, bu benim oğlum, bu benim kızım, orada gördüğü zaman herkes birbirini tanıyor. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ O gün kişi kardeşinden kaçar. و ve ummihi annesinden kaçar. Ve ebihi babasından kaçar. Ve sahibetihi bayan arkadaşından kaçar. Şimdi burada zevcetihi demiyor. Yani karısından değil, o bayan arkadaşı karısı da olmayabilir. Yani şimdi orada her şey ortaya çıkacak ya. Burada gizlenen şeyler de orada ortaya çıkacak. Ve sahibetihi ve benihi. Hani sen benim için bütün dünyayı verecektin, ne oldu? Yok. Ve benihi ve oğullarından kaçacak. لِكُلِّ اِمْدِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمِئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. O gün herkesin bir işi var. Öyle yoğun ki başını kaldıracak hali yok. Git başımdan diyor. Meşguliyeti kendisini öylesine şey yapmış ki, işgal etmiş ki, yani öylesine yoğun ki bir başkasına kafasını kaldırıp bakma imkanı yok. Tamam, mealde karısından diyebilir de ayetin kendisinde karısından değil. Sahibetihi diyor. Bayan arkadaş. Tam Türkçe karşılığı o. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمِئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Her bir insanın o gün kendisini tamamen işgal eden bir işi var. Çünkü herkes öylesine gergin ki artık hesap verme günü geldiğini biliyor. Bütün imkanların elinden çıktığını da görüyor. Şimdi öyle bir noktaya gelmiş ki adam evinde, sarayının içerisinde yüzlerce doktorun nezaretindeyken ölmüş. Yani uyumuş diyeceksiniz ona. Gözlerini açtığı zaman neyi bekleyecek? Aynı sarayda, aynı doktorların etrafında değil mi? Onu bekleyecek. Gözünü açtığı zaman ne görüyor? Ne saray var, ne doktorlar var, ne yatak var. Ne çevre benim bildiğim çevre. Dağ yok, tepe yok, dere yok, hiçbir şey yok. Her taraf dümdüz, hiç tanımadığım bir yer. Şimdi uyuyorsunuz, böyle bir yerde uyanıyorsunuz. O Hababam sınıfından hatırlayın. Adamı alıyorlar, götürüyorlar, uyurken bodruma koyuyorlar, uyanınca ben öldüm mü diyor. Çünkü hiç şaşırıp kalıyor. Bu gene Bodrum, tanıdığı bir bina. Burada bina falan yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şeysi yok adamın. Biraz önce kraldı. Niye biraz önce? Çünkü uyuyup uyanmış, o kadar. Kral, krallık mırallık yok, tek başına. Zaten şaşkın. Hesap vereceksiniz dediği zaman bütün hayatını zihninden geçiriyor. Eyvah! Ben Allah'a karşı çok kötü davranmıştım. Ben o halim ne olacak? Ayakları, elleri, ayakları tutuşmuş. O zaman kimi görür adam? Ömür boyu iyi işler yapmış olsa bile gene bir endişe taşır acaba. Ne olacak diye. Vucuhun yevmeizin musfira. O gün bazı yüzler vardır. Böyle. Parlak. Gülüyor. Zahiketun mustebşira. gülür, güleş bir yüzdür. İster ki birisinden yani bir sevinçli haber bekler her taraftan, yani bir sevinçli haber bekler. Henüz şey değil ama çünkü durumu iyi. Ama bir sevinçli haber bekliyor. Yeni kalkmış tabii. O sevinçli haber beklediği zaman da kendini bir noktaya konsantre etmiş olduğu için başkasıyla meşgul olamıyor. وَوُجُوهٌ يَوْمِئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَهُ. Ama bir kısım yüzler var ki onun üzerinde topraklar. Yani kara toprak üzerine yüzünü sarmış. تَرْحَقُهَا قَتَرَهُ. Onun üzerinde karanlık örtmüştür. اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَارَةُ الْفَجَرَةِ. Bunlar kefereyi feceredir. Kefere, kafirler. Kafir demek, örten demektir. Neyi örtüyor? Gerçekleri. Şimdi mesela bugünler Türkiye'de tartışmalar yapılıyor. Başörtüsü serbest bırakılsın mı, bırakılmasın mı? Bir herkes acaba Allah'ın sözü bu Türkiye'de geçerli olsun mu olmasın mı'nın tartışmasını yapıyor. Yani ilah kim? Ben miyim Allah mı? Allah göklerin ilahı ama buranın ilahı benim. Firavun gibi. Benim dediğim mi olacak, Allah'ın dediğim mi olacak? Ha, buna kimse cesaret edemez. Meselenin bu şekilde olmasına kimse cesaret edemez. Onun için yapacağı şey şudur. Allah bunu istemez. Allah başörtüsünü emretmez diyecek. Hep öyle olmuştur. Tarih boyunca Kur'an-ı Kerim okuyun öyledir. Allah niye bunu söylesin? Çünkü ben Allah'a karşı çıkıyorum demeyi, deme cesaretini hiçbir kafir gösteremez. Ama onu da yapacak. Onun için önce onu bir şeye benzetecek. Sonra konuşacak. Ne yapacak? Onun üstünü örtecek. Onun için adına kafir deniyor. Gerçeği örtüyor. Var olduğunu bilmeyen örtebilir mi? Biliyor ve örtüyor. Sonra da feceradır. Ne yapıyor? Kendine göre hayatı parçalara ayırıyor. Şu benim payım, bu falanın payı. Kendine göre yetki paylaşımı yapıyor Cenab-ı Hak'la. Allah buna razı oluyor mu? Sen şimdi Allah'ı görmezlikten geliyorsun değil mi bu dünyada? Allah sana bu yetkiyi vermiş. İşte ahirette de Allah seni. Sen şimdi Allah'ın emirlerini örtüysen ahirette de Allah senin yüzünü örtecek. Ama bu dünyada herkese fırsat verir. Müminine de kafirine de. Ve enteresandır. Hiç kimse kafirliği kabul etmez. Firavun da kabul etmez. Çünkü Firavun Musa Aleyhisselam'a sen kafirsin demişti. Firavun da kabul etmez, Ebu Cehil de kabul etmez. Çünkü herkes çok iyidir. Kendine göre bir numaradır. Ama Allah'a göre ne? İşte o ahirette ortaya çıkacak. Fakat herkes kendinin ne mal olduğunu bilir. بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةً Bu Kıyamet Suresinin 14 ve 15. ayetleri وَلَوْ أَلْقَى مَعَذ۪يرًا Birçok mazeretler sayıp dökse bile aman efendim işte şu var, bu var, bu var falan ama kendisinin ne mal olduğunu en iyi bilen kendisidir. Çok iyi bilir kendisinin ne olduğunu. Onun için Allah-u Teala ahirette ve şeyler, bu cehennemlikler meseleyi çok iyi kavradıktan sonra yoldan çıkan insanlardır. Yani bunların hemen tamamı doğru yolu bilip, anlayıp, hatta kendine göre kendi içinden kabul edip, sonra da vazgeçen insanlardır. Tamamı öyledir. İşte bu kafirliğin yanlış olduğunu bildikleri için hiç kimse şey yapma. Bak adamın işi gücü yalan söylemektir, yalancısın dedim mi kızar. İşi gücü kafirlik olana da kafirsin dediğin zaman kızar. Onun için biz demiyoruz. Cenab-ı Hak ahirette gerekeni yapacaktır. Diyor ki Allah-u Teala, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْفَدُّ وُجُوهٌ O gün bazı yüzler ak olacak. Bazıları da kararacaktır. Ali İmran Suresi 106, 64. sayfa. Şimdi burada çok dikkatle takip edin ayet-i kerimeyi lütfen. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ Bir kısım yüzlerin ak, bir kısım yüzlerin de kara olacağı günde. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ اسْفَدَّتْ وُجُوهُهُمْ Yüzleri kararanlara gelince onlara şöyle denecek. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ Şimdi yüzleri kararanlar nereye gidecek olanlar bunlar? Cehennemlikler. İşte burada bu ayet anlatıyor bak. Yani Abese suresinde ve وَوْجُوهُنْ يَوْمِيدِينَ عَلَيْهَا غَبَرَةً Üzerlerine bir toz bulutu var, bir toz var. Onun üzerine de lekeler büründürmüş. Yani böyle kararmış yüzü, böyle üst üste karartılar var yani üzerinde. Nedir o? Bu dünyada yaptıkları kafirliklerin, yani hakikatleri örttüklerinin şeyini yüzlerinde ortaya çıkaracak. Çünkü Allah-u Teala her insana yaptığının dengi cezalar verir. İşte burada ne diyor? Diyor ki, فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْفَدَّتْ وُجُوهُهُمْ Yüzleri kararacak olanlar onlara şöyle denecektir. اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ İmana gelmenizden sonra kafir mi oldunuz? Görüyor musun? Bak, imana gelmenizden sonra kafir mi oldunuz? Onun için efendim mürtet, işte mürtedi öldürelim falan filan diye bizim kitaplarda geçiyor. Yahu yapmayın Allah'ını seversiniz. Mürtedi öldürecekseniz yerinizde bir tane kafir bırakmamanız lazım. Çünkü gerçeği kavramayan kimse yok. Kendine göre. Elindeki imkanlara göre. O imkanlarla sınırlı olarak. Elindeki imkanlarla sınırlı olarak doğruları herkes kavramıştır. اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ imana gelmenizden sonra kafir mi oldunuz denecektir onlara. Ondan dolayı rubama yevaddüllezine kafarû levkânu muslimin. Bu kafirler zaman zaman keşke Müslüman olsak diye iç geçirirler. Çünkü yaptıklarının yanlış olduğunu çok iyi bilirler. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Öyleyse kafir olmanıza karşılık azabı tadın bakalım denecektir. Bir de 213. sayfayı bir açın bir zahmet. Yunus Suresi 27. ayet, 28'le birlikte okuyacağız. وَالَّذ۪ينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ وَالَّذ۪ينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ O kötülükleri kazananlar. Yani günah işlemek de bir gayret ister. Öyle durup dururken insan günah işleyemez yani. Günah işlemenin de bir şeyi var. Hele günah işlemek, sevap işlemekten çok zordur. Çünkü günah işlediğin zaman önce senin vicdanın seni rahatsız eder. Önce kendi kendinle savaşman lazım. Sonra tabiatla savaşman lazım. Her şey buna karşı. Dolayısıyla insan kafirliği bile bile şuurlu olarak yapar. Kendine göre bir takım beklentileri vardır. Ceza-u seyyiyetin bimisliha. Onların yaptıkları kötülük misliyle cezalandırılacaktır. Dengiyle cezalandırılacaktır. Ve terhakuhum zille. Onları bir alçaklık bürüyecek. مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ Allah'tan onları koruyacak hiçbir şey de yok. كَأَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا Sanki yüzleri gecenin o karanlık parçalarıyla boyanmıştır. Yani gecenin karanlığı, o kapkaranlık geceyi onların yüzlerinde göreceksiniz. Ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Onlar cehennemliktirler ve sürekli orada kalacaklardır. Ve yevme nahşuruhum cemia. Onları hep birlikte bir araya toplayacağız. Summe nekulu lillezine, ya da bütün insanları bir araya toplayacağız. Summe nekulu lillezine eşraku. Müşrik olanlara şunu söyleyeceğiz. Ne demek müşrik? Şimdi bütün kafirler müşriktir. Müşrik olmayan tek bir kafir yoktur. Çünkü herkes Cenab-ı Hakk'ın söylediği doğruyu kabul eder. İşine gelmediği için ya kendini tanrılaştırır ya bir başkasını tanrılaştırır ve Allah'ın emrini o şekilde ıskalar. Mekânekum entum denecek ki siz yerinizde durun. Siz bir yere gitmiyorsunuz. Ve şurekâukum sizin ortaklarınızda. Fezeyyelnâ beynehum, onların arasını ayırmışızdır. Yani birilerinin aklına uyarak bu işi yapmışlardır. Ve kâle şurekâuhum mâ kuntum iyyâna ta'budun. Onların şerikleri, yani Allah'a ortak saydıkları diyeceklerdi ki siz sadece bize kul olmuyordunuz ki başka şeylere de kul oluyordunuz. Çünkü bu iyana fiili öne geliyor, bir tahsis ifade ediyor. Yani sadece bize ibadet etmiyordunuz. Evet, bize kulluk ediyordunuz ama başka kulluk ettikleriniz de vardı. فَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Allah aramızda şahit olarak yeter. Allah biliyor zaten her şeyi. اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ Aslında biz sizin bize kul olduğunuzdan da haberdar değildik, bilmiyorduk. Böyle diyeceklerdir. Şimdi surenin sonuna gelelim. Tekrar o Abese suresine tekrar gelelim. O yeniden dirilme günü ki boru çalacak. İnsanlar kabirlerinden kalkacaklar. Yani sura üflenmesi, kalk borusunun çalması. Herkes kalkacak. Herkes duyacak bu sesi. Yatağından kalkar gibi kalkacaklar. Hatta men ba'atena min merkadina, bizi uykumuzdan kim uyandırdı da diyecekler. Yevme yefirrul mer'u min ahihi, o gün kişi kardeşinden kaçacaktır. Ve ummihi, annesinden. Ve ebihi, babasından. Ve sahibetihi, bayan arkadaşından. Ve benihi, oğullarından kaçacaktır. لِكُلِّمْ رِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَيْدٍ شَأْنٌ يُغْن۪ي. Herkesin o gün işi başından aşkın olacak. Kimse başını kaldırıp başkasıyla meşgul olacak durumda değildir. وُجُوهٌ يَوْمَيْدٍ مُسْفِرَةٌ. Bazı yüzler var ki sabah aydınlığı gibi böyle parır parır parlar. ضَاحِكَةٌ, gülüyor. Müstebşire, bir müjde bekliyor. Cennete gideceksin diye. Ve vucuhun yevmeidin aleyha gabara. Bazı vücut yüzler var ki üzeri toz toprak. Terhakuha katara, onun üzerine bir karanlık kapatmıştır. İşte bir ayette de belirtildiği gibi sanki gecenin o karanlığından parçalar yüzüne yapışmış gibi. Ulaike humul keferatul fecara. İşte bunlar kefere-i feceredir. Yani doğruları sürekli örtmeye çalışanlar ve sürekli ayrılıkçılık yapan, günaha dalan insanlardır. Yani Allah'ın yolundan sürekli kaçan kişilerdir. Doğrulardan sürekli kaçan kişilerdir. Evet, şimdi bu tür ayetleri okurken genellikle insanlar hep başkasına pas ederler. Hiç kimse kendi üzerine alınmaz. O zaman da kimsenin de faydası olmaz. Şimdi yağmur yağdığı zaman yağmurdan önce kendimiz istifade edelim. Taşlar gibi üzerimizden su süzülüp de başkasına gitmez. Başkaları ile ilgili konuşmak kolaydır. Kendimizle ilgili konuşmak zordur. Şimdi şunu düşünelim. Bütün dünya kafir. Ben müminim. Bunun bana bir zararı var mı? Bütün dünya mümin ama ben kafirim. Bana bir faydası var mı? Onun için önce ben. Önce ben. Çünkü cehenneme gideceksen ben gideceğim. Cennete gideceksen ben gideceğim. Efendim, bu insanların kurtulması için ben cehennemde yanarım diye bazı kabadayılar çıkıyor. Gitsin cehennemin en sıcak yerinde yansın, gebersinler. Bazıları kendilerini Allah'tan daha merhametli görüyorlar. Öyle şey yok. Cenab-ı Hak ku enfusekum ve ehliyekum nara diyor. Kendinizi ve ailenizi ateşe karşı koruyun. Öyle şey yok. Hiç kimse kendisini Cenab-ı Hak'tan merhametli görmeye kalkışmamalı. Bu bir tanrılık iddiasıdır. Hatta Allah'tan daha büyük tanrı olma iddiasıdır. Başka hiçbir şey değildir. Evet, Peygamber Efendimiz diyor ki: "Ma edri ma yufalu bi ve la bikum." Yani Allah onu emrediyor. "Kul ma edri ma yufalu bi ve la bikum." "Kul ma kuntu bid'an min er-rusul ve ma edri ma yufalu bi ve la bikum." De ki ben öyle yeni ortaya çıkmış bir elçi değilim ki, daha önce de elçiler vardı. Ve benim başıma ne geleceğini ben bilmiyorum diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama birileri tutuyor, iman kurtarmaya kalkıyorlar. İman kurtarmak. Hiçbir peygamberin böyle bir rolü yoktur. Hiçbir peygamberin iman kurtarma diye bir rolü yoktur. İnsanlara dini tebliğ etme yolu vardır. Kendilerini Allah'ın yerine koyuyor. Hatta daha yüksek bir makama koyuyorlar. Böyle saçmalıklara da asla prim vermeyelim lütfen. Dolayısıyla bu ayetleri öncelikle mutlaka kendimizle ilgili olarak düşünelim. Başkalarıyla ilgili olarak düşünmek çok kolay. Şimdi biz camide vaaz ederken en iyi vaiz caminin dışındakilerine sövüp sayan vaizdir. En kötü vaiz de cemaatin hatasını söyleyen vaizdir. Cemaatin hatasını söyledin mi ikinci hafta 2-3 kişi kalır seni dinleyecek. Ama dışarıdakilerine söv. Çünkü herkesin kızdığı birisi vardır. Hazır söven bir adam bulmuş dinlemeye gider o. Ama bunun kimseye faydası olmaz. Evet. Peki. Cenab-ı Hak bu ayetlerden hakkıyla istifade edip ona göre yaşamamızı nasip eylesin.